się ciebie nie ma już, chyba to lęk. A może sen? Wspominam nagle twoje ciało, pomagam sobie zrzucić stres, chyba to lęk. A może sen? Yeah.